وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شرع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواحق فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. جزاك الله. سورة الهجرة مكي سورة اند نبی اسلام د هجرت مکه د دغه کې نازل شوه ده نزولان سلور فنزوسته فصل تر یوسف نه نازل شوه ده ترتیبا پین لسم نه فصل سورته ابراهیم نه رب د سورته مکه طرف غنو واجو ده یو اجازه چې مخلوق کې نه دکا مکه تر کې ترغیب په تبلیغ او دلته انجام او د بیان نبات چې چا ومنه دا انجام څه شو چې چا ومنه دا انجام څه شو دیو جنور فتیرانه دوی موجه مکتون کې آیت نمبر 21 کې د مشرکان فیران او دا غي د مریدانو بیان شو نو په دې صورت کې اول کې افسوسونه د مشرکان بچای چې موږ شرک کړای چې موږ قران ته ناسوي دیو جنور فتیرانه درې موجه مکتون ته ختم کړ په قرآن اوریدو سره چې قرآن اورته دلته 96 کې په قرآن خلقو یارو حدود دې صورت کې آیت نمبر 96 کې خپل انجام به ویني وي صدوره موجه مخ حضرت کې دوه طریقې ذکر وي منقادین او غیر منقادین اندته دوه انجام د وجنه راړ ورپسې بل مخ حضرت کې 46 کې ویلي وقد مکر مکرم عند الله مکرم وإن كان مكر لتزول منه الجبال نزلت داغي نمونه وي چا تدورني سنگ کړو دیو جنر فتیر آڑا شپگم آجا مخ کی صورت افتتاح پا قرآن بانے وا نو دری صورت افتتاح فساقت دا قرآن بانے کو دیو جنر فتیر آڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا اول آیات بانے ربما دولدن کفر اللہ کان مسلمین بل ادا شاہ نشتے پا غا اردو دا منکرین دویم امتیاز صورت ممتاز دے پا آیات نمبر نو باندے انا نحن نظرنا ذکر انا لو حافظون بدل دشا نشته دریم امتیاز تر ممتاز بعد نمبر 26 باندې چې پای کې دي جنات د مشر د ابو جن بیان دی چې څنګه پیدا و من نار سموم بدل دشا نشته صدرم امتیاز سر ممتاز ده په بیان د ابواب جهنم باندې د نمبر 44 کې لا سبعه ابواب و تبقیدیه و دروازه دي بدل دشا نشته پیندم امتیاز صورت ممتاز فاخریت بانی چاکہ امر دے نبی اسلام تھا چواب ادربا کہاتا ہے تیگل یقین ترمر کا پوری بیا عبارت کے بلدہ دشان نشتے مقصد دو صورت مقصد دو صورت بیان دا انجام او دا حالات دا مجرمانو بیان دا انجام او دا حالات دا مجرمانو خلاصہ مختصر دا صورت تتمر دا مخی صورت ارتا دو ڈالی وی منقادین یعنی منون کی آو غیر منقادین نمنون کی مدیدہ کی انجام بیانی اول صداقت قرآن کریم بیان کی بیا افسوس دا منکرینو بیا دجر پر رسالت بانی بیا عظمت دا قرآن کریم وشی نو بیا آیت نمبر 16 دلال اقلیہ ذکر کی بیا درے مہیسا آیت نمبر 26 تراخر سورت دریسی رے اولی سا آیت نمبر 10 پور گا اپا دیکھے صداقت قرآن افسوس تو منکرین فزان قیمت کے او زجر پر رسالت او عظمت دو قرآن کریم بیا آیت نمبر 15 نا تر 25 پور تر 16 تر 25 پور اپا دیکھے بیا دلال اقلیہ دی ادرے میں سا آیت نمبر 26 تر آخر پر دیکھے انجام مجرمان بیانی الف لام را سورۃ الزور نہ دے مانا بان اللہ کی حدیث سورت خصوصیت دار ہے چپدی کی اول صداقت دا قرآن تل کا آیت الکتاب دا آیت الکتاب کامل کتاب کامل کتاب پہ بیان سورۃ ایمان و قرآن مبین وو دی تو تفسیری یعنی دا قرآن دانے جی کتاب جدا دے قرآن جدا دے وہ کتاب تو پہ حیثیت پہ چلی کلے شو لوح محفوظ کے یادا چدا بطور خط اللہ را نگرے یادا چدی دلائل دیر مضبوط تی و قرآن مبین یاد قرآن واد قرآن تو بدی دیر لکی چدا اللہ لستے دے فرقتو لستے دے نبی اسلام لستے صحابہ لستے دے منگر بودو تر قیامت لستے شی یادا چدی مضامین یو بلسر فیوست تی مقرون دی مبین دے واضح دے حال د توحید مثلا بغډی روادی حدا حلال حرام بغډی روادی سی او څه تو کوئی دا ګران دی انا غل سوچ پکار دی اتونو کې او د جر مفید قران ته ته تو توي ګران دی بیا برمان کئ رب ما و د لد کفرو دیر واره خو خیبا کدان چې انکار کړ د قران نه انکار په سو کس باندې لکه بوجار انکار کوي نه منم یا نن سبا خل وای دی من دې کې وړي دا دیشته یا انکار دار ہے من لے دے خود دکئی ہے نا یا اس دکڑے مولی سے عمل پہ نہ کئی خدا مولا با مرمان کئی اگر امی با مرمان کئی اگر کافر چھے قرآن منکر با مرمان کئی قرآن تسے ربا ما ودو لدینا دیر وارے خوفائی با کتان چھے انکار کرو دو قرآن نا لو کان مسلمین ہائے ہائے کاش منگا غڑکی قرآن دے اللہ کتاب تا اچھا چھے نمانا بھائی ہائے چھے مامن لے چاچی من لوخ کی ناستو تا نا های چم گو تا ناسوی سو کتا ناس خو عمل نوکر های چم پر عمل کروی و زرهم زجر زرهم فرگدی چو خوراک کئی لکا زناور پشاند او زناور ده کرا انسان لیو قرآن تا نکی ناسا خود ایتی دنیا را فیدار خوراک لان و اتمت تعو افاید اخلی پا دنیا کی وادی خلی لکا ہونی و ایلو مول امالو اغا فیل کری تیل امیدون اغا فیل کری چی چپارتم پاس کو سبق قرآن تبا کینم چی بڑا شم نو کینم با چی بچی بنشو کینم با لیکن دار بانون دادا امیدون پورکی کنا حدیث کرا دی بئس العبد عبد الله وان ابدل بئس العبد عبدا لها وسا ونصل مقابر البلا بد بنده هغه بنده لها چې غافل شد الله کتاب وسها فری خود الله کتاب ونصل مقابر البلا ایرک هغه قبر قبر تل او ذره ذره کېدل ويلهم الامل الهاكم التكاثر حتى زرتم القابر غافل کړی تاسو ډیر والی ترې پورې جوړتې قبرون تاسو تکاثر کوي زرتم ويلهم الامل څوک په دې غافل چې پاړتم پات کوم پی ایچ ڈی وکوم ادا وکوم قران نه غافل دي ازو په دې کې چې کورونه باغلم څوک په دې کې شپارتم ګر شلم ګر راځلم بس د الله کتاب نه غافل شي دي په طریقه باندې وذوق علمون درجه په بشي چې د قران د غفلت انجام وسو او تخفيف دنیاوي او علاج بیانې وتره چې دنیا به رحمت وا ما لکنا من قرتن ان الله کړمونه کلوارو نه مگر د ایدفارو وقت مقرن په خپل ټیم ما تطبیق من امتن دغه مخ کې د یو امت نیټه خپل نه نرسو کې دی شي او وای دی زګر رسالت ته وای دی ای او الذی واغتړی چرالې شه په تابان قران ان کلمه جو تلی ونی نبی اسلام ویلو اکثر ذکر الله حتا قولو مجنون د خدای کتاب ډیر ډیر بیانو چې خلک دی ونی وای الله بخوند کی چې هر وخت قران بیان کړو دا خو لیونه رو بل سکار نشته اکثر ذکر الله دا الله کتاب بیا بیا ډیر ډیر بیان وای چې خلک لري په ذکر چا څوک لري ونه نو چې ذکر کوي نه سي او تر نه دا الله کتاب ډیر ډیر بیان کار رد شرک او چې غره دی خو ورو نه وي او وای یا الذی واغثر یان ذکر دا الله کتاب نو دلاله ذکر چې لري چې په قرآن ان کلم مجنون یګن تلی ونه لو ما تاتینا بالملائکه ودن راوڑی منتے و ملائکا ودن راوڑی منتے و ملائکا لو ما تأتینا ودن راوڑی منتے و ملائکا کچھرے ترشتیوں دے ملائکا را دیشی راوالا کنا ادیوش یودا پیغمبر مدی امنو جواب ما نظر ملائکا تا اللہ بالحق منگدر علی کو فرختا اما گر پو عذاب تا حق ہو عذاب ترا وما کارنی دا منظرین انا بیدی پدا وقت کے دیں مولا ترکر شونا اس عظمت قرآن کریم انا نحن نزلنا ذکر دا درې ځله وګوره زمرد متکلم نفر عظمت انا یقینا منگا نحن منگا نزلنا منگ را لګلې ذکر قرآن عظمت شان د قرآن چې ما را لګلې ما لګ ورته دا ګوره پنځه کتاب نه ند باندې نو د بچا دې ند وا بیا نو دې ان بشکم غنه نو منګا نزلنا منګرا لګل قران امنګ یو دی عبادت کوم کی قران نوم دې د الفاظ معنی دواړو الاسم القران اسم للنظم والمعنى جميعا قران نوم دې د الفاظ معنی دواړو اوس خان کو قران نوم ګرد الفاظ حفظو کی حافظون وای دا فیش دی افیش سب تو معنی پیگی نا نو تو بیتن کی فاضل کنگی دا خو افاضل دا قرآن کریم دا چی بانے خوشی کنا افاضل تی اللہ کنگی مستاو دما دا بل پتری کنگی کہ اترے پا قرآن کی تحریب ہوگی معنیوی تب بوئی کیا فیش سب تب بیتن جواب ہوگی یا اترے غلط بانا ہوگی تب بیتن جواب سنگ ہوگی دا چی پا قرآن فویگی اگر افاضل کنگی کنگی د نورو کتابونو حفاظت الله مولیاو تفریح شو نو هغه نه خراب شو او د دې فضل الله په خپل غدې کې توګه اتو کی نو الله پاک دغه نشاندهی د سوکر پیدا کی ک ادال پاز تحریف کی الله ولا فضان پیدا کی د الفاظ کوئی دی غلط کړی دي کب معنا کی تحریف کی نو الله ولا د معنی افضان پیدا کړی ای دا غیره دوی دا غلط معنا کوي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين فتكثر ليقولون ما خستانا پډالو کې په شيعتون جمعره اشياتون هغه دل دوی چې په یو چې دا غي عقیده او دا غي دغه عمل یو شانتی شيګان دن شي زکوي چې دا د سواد اعظم چې مسلمانانو او جماعت وغټ دا غي د جدا شوی خلق دی اذان نه ساقدي جوړی کړی دی یو دا عقیده جوړ کړی چې قران کریم نیمګړ کتاب دی دین لسی فاردا اشیر د الله نه بيدی خور دی اته کوی د عثمان ته لسی پارې پټې دی کوم کیتا هر علی رضی الله مناقب بیان شو یو دا عقیده بلې دا عقیده چې علی رضی الله عنه بلا فصل خلیفہ دی او دا غد بلا فضل خلافت نه څوک انکار کوي دا کافر دی اجدو قدر علی رضی الله عنه خلیفہ نه مني نبی اسلام پر جوخ دا مسلمان یا دا ایمانیات نه او دا رنگی نور ډیر غلط عقیدی دی پاگی باندې وزا شوی دی او دا غم پا دیو پا دا غم پا دیو امت کرو امبی توڑ چه پیدا شو امدهی پیدا کرو عبداللہ ابن سبا دا یو یهودیو عیسیٰ علیہ السلام چی کل پا مشن پا تیزو روان شو دا پا یهودو کسا کسان یو سلور اغی عیسیان شو در فردا او اغی مولیان دیهودو او اغی بیا گنده عقیدی پری خوری پا دو اغی مولیانو گنده عقیدی پری خوری اده عیسیٰ علیہ السلام دین تبا برورد کن چاوی عیسیٰ علیہ السلام ما تویش در ابن اللہ ما اچاوی عیسیٰ علیہ السلام پخپل الہ دیا که الہ در نشو اچاوی عیسیٰ علیہ السلام سار دون صلاح سو او چاوی دا غمور می الہ دا دا سالور عقیدی تور گنده وی عیسیٰ علیہ تبا برورد کن یهودیانو اکا حربے بیا منگا کم استعمال کری یہودیانو عبداللہ ابن سبا دے یہودی عالمو دے مسلمان چاہ در فردہ داو یہودی آدھا بیا دا اعلانو کرو چے علی رضی اللہ بلا فصل خلیفہ دے او چاچے دیندے خلیفہ کردے ظلم کردے او دا غلط تی علیہ دا صحابتو ظالمان خلق دی او دارنگی دا نور اکدی جوڑ کردے غلط تی او یولوی توڑ پر لڑوم بے شر چې پیښ شو د اجلاس از عثمان رضی الله عنه د اجلاس شهید شو دی د دې لاس تب تبا شو بیا حضرت علی رضی الله عنه ورته اشر زلان چې دا غي جنگ شو د دې لاس شو دی د شیا ګان د لاس بیا چې د ماویر رضی الله عنه د علی رضی الله عنه جنگ شو هم د دې لاس شو دی پوښه بیا د بیا چروستو کم جنگونه شیوی دی اگا طول دلت دبنو امیه سلطانت که اصل که نور فات شوی بای دنیا که بیاو کافر نور پا تیزو بانی اگه اسلام خورو نورانگا چی پک پلکی و پا دیو تر باندیر پا حادران دیر جنگجو خالکو دیر لیل سفتالاران وسا پا طول دنیا بان پا داری جنگی پا نور پا دنیا طول که مسلمانان بات شایی وان پوشه که اغای اوصل که نور فرد شوی اغام دای ختم رو دای پا سادشونو بانده او داغ بنو آباتی پراوستا بیا پا دا بنو آبات و حکومت اون دای ختم کرده دا بنو آبات و حکومت اون دای ختم کرده زمان دا اسلام چه سورم لا ما تکره پا طول مر شیگانو ما تکره طول مر رفارا پا اندستان که کمچه دا مغول سلطنتو نو دی کم نادرشاہ دعوت دغور کو شیگان اور بڑتا تراشا اگر دور ویڈیو بھائی والے پتا کے چپ پدیلی کی داتی ہوئی بادی لگ تو برسات باران چبری دالار ڈک بھائی دے دیو نا دادا دئی دلا او تم جو سور شر فساد دے کپ شام کے دے کپ عراق کے دے کپ افغانستان دا ٹول شیگان دلا سا دے انگریزان سر دعا شیو دی او خلق وی دا پران او خلق وی امریکا پا ایران حمله کوي ما شل کلمه کې ماموي ما په دې نه کوي کله یو پر تو غورا تا دا خو ملګری دي او ته ملګری دي ایرانیان ولقد ارسلنا من قبلك فدا اکثر لګلی موږ مخ کسان افیشل اورین پیغمبران په ډلړو باندې کې وما تاتی من وما یاتی من رسول زجر انا را لي خلق دا ایسو پیغمبر مگر وہ دہی در باغ پر ٹوکے کون کی ہمیشہ چاہو توحید بیان کرے تو خلق بنیش خلق پر ٹوکی کئی کدار کا نسل کو دا کریں گے چلو مگر یہ ٹوکو لا یہ تقدیم دا بیا ولا فی قلوب المجرمین پدرون دا مجرمانو کی ایمان راڑی پر بی پا قرآن باندے ایمان راڑی پا پیغمبران باندے وقت خلق سنت الاولین او پر اکتر ترشی طریقی دا عذاب درون بانو ولو فتح نالے باب من سما او کسی فرانس دوں پتہ ایمانی و تروازہ دو آسمان ای لو ما تاتیم بالملائکه تا ان کنتم من صادقین و یو پرخته غوی لوی پرخته نه کاسمان ته خجوم کاسمان ته خجوم لقالو وای وای انما سکرت ابصارنا یکم باندې کړی شو زم نظرونه په موږ نظر باندې شو اسمان را ته جوړ کا وته خجول اپر اختیار ته خلی بل نه نو قوم مسخورون بلکې موږ یو قوم مسخورون جادو کړی شو بیا به داوی دوبای سخت مشوا پای کی ترغیب القران او منکرین ته دواجرو اتخفیفات او د دې نه د لاساتو ندی آیت نمبر 25 پورې افادی کې دلائل عقلیا په توحید باندې ولقد جعلنا فی السماء بروجا فتذكر گردول من پاسمانو کې بروجم پڑھاونه دا پڑھاونه یا اوس د نور د خطو د سپمه د خطو غزاینو دي یا پڑاونا نمراد آده شیطان آده پرختو ده ناس زن شیطانان تولی یا ده بروج نمراد ستول دی غٹ غٹ وزینا اخیر سکرم انداز مالید نا دری ده پارده کتون کو پاکد نا او ساتل انداز مان من کل شیطان رجیم داری و شیطان رتل شیدن برنشی خطه الا من استرقه سما مگر آو تو چو وقت سار اغه دغه غلاو کې د اورېدو یی وخت سارنو کې فرښتې چې را کوديږي برنه نو فلار شیطانان نه دی دغه خبر ته خوږی شي د نبی اسلام د بیسد د مخ کې د اسمان د فضا کولا و چې دې بناس بلار کې فرښتې و چې را دغه خبرې به اورېدې الله نه شیطانان پیرانو ته به ورته بکې ای به بشو ګویو کړې کله چې نبی اسلام الله مبعوث کو د کلارې باندې کړ الته سوګداران مکر کړو چې شیطانان زی تر جن کې په تفصیل راشي چې شیطانان چې دوی وسه توسي اوسې ولي پرخته تر څو صفات کې ومره شي نو الله یو حافظنا او ساتل موږ دیل من کل شیطان رجیم دا یو شیطان رټل شي نه الا من مگر هغه شیطان استرقه سما چې وخت سار نو کې پرتی خبره ووري فات بو شعب مبین ولګي پاپه دي شغله تیاره دیا مرشي آیا زخمی شي چې زخمی شي بیا چې وي په ځنګل کې بروت دي خلک وي دغه بلا نه بلا ني دا غشاب مبین چې مو دي یو دل دې کړو دویم دل وال ارض مرضا ادمکا قوله من دي لا قنا في رواسيا اي خوري مون په دې کې غټ غټ ګونه پاپتا بیا بن کول دو شه مودون هزار وګړي مون په دې کې د هاجو قسم نه پاندازه داغ باندې یا موضوع په پاندازه مخلوقات باندې موضوع یا پاندازه داغ شی لکه ګوره د هر یو شی خپل وزن دی د انسان خپل وزن دی کدی نه غټ شی بدرنګ لای ګوډ کې شی بدرنګ دی دا تی خپل وزن دی دا رنګي د میخ خپل وزن دی دا یو شی خپل وزن دی دا رنګ د میو خپل وزن دی دما ټی خپل وزن کینه غټه شي بیا بدرنګ شي کوړ شي بدرنګ وشي د کدو خپل وزن دی کینه غټ وړو کې شي بدرنګ وشي یا په اندازه د مخلوقات باندې چې مخلوقات څو ضرورت ته وبډیر لګی ډیر کړی دی اوا ډیر لګی ارده نه وب ډیر لګی نه ډیر خلک کړه بولکه اډوډا ډیر لګی نه غم ډیر اجه کوم شي ضرورت نشته ډیر لکه سره در دي سپین در دي ضرورت دي ځکه کم دي د مخلوقات په اندازه باندې وجانا لکو بیا معاشا اگر دولی من تعلق دی که اسباب دو گزران چال زمیداری چال نوکری چال ڈریوری او چال چکم دی تجارتا او چال امامتی ویلک قصب دشتے ویو امامیم کرن دا امامتی قصب دخوا وجانا لکو بیا معاشا اگر دولی من تعلق دی که اسباب دو گزران و من اگر دولی مون تعلیم من آدو جنه ای تاتو اغیلا رزق ورکو کی بچی ستا بچی دی رزق ورکتنوار که ستا دا پارم کردو دی زناور ستا دکار که رزق ورکتنوار کم دا یا من واشه یا دوی من من لستم برادقین اگر دولی مون تعلیم پده که اسباب دو بودران و من آغا چالاو من گردوره چنه تاتو اللہ رزق ورکا ان کی پای منشه نیشه ایسیو شه مگر ما ته خدانی داغی دی نو کوم شی چې الله تعالی شبل نه غواړي. شیخ عبدالقادر جیلانی الفتح الربانی کې په شپږم سبق غالبا وایي یا طالب الاشیاء من غیره ای غوښتون کیا د اشیاء د بل چانا ما د الله نه بغیر ما تعقل تا که عقل یې تخارق وایي حال شیون لیزه پی خزان الله ادا ته شی شته د الله په خزانو کې نشته. الله خپل وایي جوی من شین الا عندنا خزانو الله ته در شی خزانی دی اصل دی وما نذرو اندر علی کوم دیلا الا بقدر معلوم مگر په انداز مقرر چې زیات شی بیا قدر کمیږي سورج ضرورت دور علیږي چې تور خلق زیاتیږي دور رزق زیاتیږي. زمنګ یاد دی زنګ یو پټی به مثلا نالی جو مثلا لس بند غنم کو او څنګه 200 من کوي ولی او که من کم زوما مور ما او دارونه خپل دوا اوس مونږ ډیر شه دی یو نه مونږ شل څه ډیر شه تور شو نو اکا پټی دی یو په لس یو په شل یو په یو په پیزیش باندې کوي دا د الله کار دی. ار یو شه زیات شه آبادان زیات شه خلک زیاتیږي وامان نه دلو اندر علی کوم دی شلا مگر فاند ادم قرابان د مخلوقات مطابق ورتل نه ریا اور علی کوم بادونه لواقع او با چون کی پور یا دو کی لواقع بلا پر ان کی دو ریا دو یاد ہوا فاند نه من سماي نور اور من د بر من باران فاسخنا کوم اس کو من دا بپ دی بولر پتا تو باندې ان تا دلخ دله ساتو دم کی تی خدانه کول خنشه کدا خدانه کول پتاوی چراړی بهم د راړی بهم د کرنچاینا پټه ګورو زور پیته به لګی بیا به صفاکه وب دغه اغي کو مال غره کنه فلټر کې بهم هغه عمل تفخیر بهم باسه نو اګه چې دو دوه ټینکر راوړی یو ټینکر باندې دوته یو ټینکر باندې صفاشو پیسی بھائی پتبو ٹینکر لگی دی ایو ٹینکر پتا تا تا تا صفا ہوئی بیا بدا کی خودی کب رکی چلی کی خودی اقیل بھائی جدا دوائن اچولی پیس خان کی دی با دا تالا اللہ تے پتبکا کی دن نا شٹاک کی پا غرون کی دوار پا شکل کی شٹاک کی پا نیرون کی دن شٹاک کی دیتا ہوگو رکا دا کم ذات تے بل تو گرا مند کول وال نیشت خانا دی وما تم له بحاضرین انی تاسو دل ساتون کی وانا نه بل دلیل سرون ایته مونږ جوندی کول کوم کول کو استاد بابا چا جوندی کړو استاد بابا مړ کړ چا نه نو به کو تا غته چر مند شه وانا هم وارد هغه د تر مند کې چا جوندی کړو هغه مړ کړ دې وانا هم وارد سون امګه یو غستون کی ټول عالم ارث ماته پات کی الله وای ولقد علمنا المستقدمين منكم فذكر فيجنوا مغا مخدود گستادونا افذكر پوي مغا فيجنوا مغا رسرات گستادونا ما تفت الله وي وان ربك يجر نفسا ويحشر دغلا پرده بگی دیلا قیامت یقینا ده الله حکیم علیم با حکمت ذات پوزات دیم باب ختم شد و دیدن دریم باب ولقد خلقنا الانسان فذكر پیدا کړو انسان من صلصال دو چټنګې دوم کې خاره من خمین هغه ګل چې مستون خمیره اول تراب خاره ټول زمکه د مخ نه خاره جب کړه بیا کې وبو ټول توین دي ټول توین بیا چې توین شو نو بیا واقع کړه نو حما شو نو چې حما شو به سمودا کې مسنون شو خمیره شو نو چې مزدون چې بیا د هغه خلاصو است من سلاله بنتین سلاله ته است بیا دا سلاله نه بیا د ادم بابا بدن جوړ کو سلسال تنگ به کو نو تنگ به سو کو کل فخار کل په لک ټیګر تنگ आवाज کوي دا شانته شیطان چې لري خېټه ذات کو تنگ وکړو نو شیطان وچ کار در کشته خېټه در ډډه د دغه طرف د خلک کوئی مولان صاحبان ټول د خېټه طرف وون وای خېټه ډډه د خېټه طرف د شاو د طرف نه واټو واز قال ربک الملائکه یاد کا کلچ وی رستا ولقد خلقنا الانسان فذكر پیدا کړ موږ انسان من سلسالین دوچ ټنګیدون کې خاورې من حماین خمبرش تغیر شوی مسنون خمبرشوینا والجان خلقنا او پیره پیدا کړ موږ درمن قبل بخوا من نار تمو د اور ګرم سم اسوم معنا تیز توي اور کې ما تیزی دا وَاسْتَغْفِرُ لِكُلِّ الْمَلَائِكَةِ یاد کا کر جو رب تا ملائکو تا انی خالق بشر من تل تار یګان ز پیدا کوم کوم دیو باندې د اوچی تنګی دو کی خاور بن حمین هغه گله شوی خماغ تور زنای دا بعد علماء کو تور لیکل را دا د دې لازمی حالت لیکتر چې واغ گله شي دا تور شي من حماینا دا غلی شوی مسنون خمبیر شوینا پیدا سویتو فتکل چی برابر کم در فاندامنو لا تخبی سترگی وغیره وانا فختو فیم روحی اپو کم پده که دخپنو کم نمی روحی دی در روحی پا در روحی دا پر اللہ زان تکرده وجی تشرافت نا ذکر روح یو شریف شریف دا غلی شعره فیدا سویتو فتکل چی برابر کم در فاندامنو بانی اپو کوم په دغه می روح د خپل حکم نه فقول او تاجرین نو کینه د تابعدار فزر کینه د تابعدار دغه کینه د سجده کو ګول لیکي سجده په ناس نه کی سجده کو سوان د امنه لګي نو سجده ما تابعدار فزر ملائکه کولوم نو سجده کوم ملائکه ټول اجمن په او دل باندې مگر ابلیس اون کراین کارو کې چې شیدې سجده کوم کنه وی الله و ابلیس سی تعالی چې نشته سجدی کوم کنه و ابلیس نیم ده چې سجده کوم یو باندې تاسو ته پیدا کړی د لرمن سلسار دو چټنګې دون کې خار من حمین خبیر شوی هغه ګل شي خبیر شوی نه دو قال ویلا او خدا د فتې کنه تیر ټل شوی یکنم فتاوه لعنت تر وستر قیامت فورې ارض پر باندې لعنت وي او شیطان او ابلیس ورا پدما فانذرنی مولا ترک ماتا تر وسط پر تک دو پوری وی الله فینک پت کرتی میرا مون دری تو مولا تور کرے شونا الی الی عمل وقت المعلوم تا غرض دو وقت مقرر پوری قال وی ابلیس ربی ورضنا پس بما غیتنی پس اب داغ اجتماع جو دی پریشان کو غور رجل غوش تڑے پریشان شی لو زینا لو نلم فی الارض خام خام خستا کوم دی دفارا ف دنیا کی بد عمل تے شیطان دا خطرناک دا ہوے شرک بدعت پتہ خستا کی ددی وجنا البدۃ احب الی ابلیس من کل المعاصی بدعت دی دا ہر یو گناہ نہ زیاد محبوب دی ابلیس تا دی اللہ المعاصی یتاب عنها ذکر گنانا انسان تو بابا تھی اولا یتاب عن البدع ادو بدع نے سڑے تو بنو بات ویدا خود نیکی دا کرن لکدا یو لسم چگی دا نیکی ہوئی کرن گیار ویور کئی دارنگی قبرن چی پخی دیتا نیکی ہوئی کرن دارنگ دا بابا گان چا پھر تواب چی کئی سجدی چی کئی دیتا نیکی ہوئی میلاد چی مناوی دیتا نیکی ہوئی دینا تو بیسن بابا تھی نو شیطان او دغه بدا چې کله الله وی چې انسان انی انا نبی نبی بادی انی انا الغفور توبه او باسا زدی ماف کوم نو شیطان په ځان را باندې دکړي سر ځان نو شکو اخاری په ځان واچولی بچو دی ولی بچی بابا ای بچو پندوش پیته کړو بده مینا تو کوم ته به جانم ته تیارم انا دا وس چلو چې وای چې استغفر الله الله ما ته بيګ د ما ټول شپې تو کار مهنت بلان شي نو جان پر خپل مهنت نو ډیر یو جړ بچو ما سره جړ نا دا با ابلیس په ټوپور جو په خندا شه بکه بکه بک خاني بچو ته ولی بابا وای بچو یو شی مې زده کا شی مې زده کا دا ته عمل به تو کوي ما چې و ګناه او غي به ثواب وي دا نو توبه نو بس بس هغه شی دې اشرک دې وبراته کای شرک وې دا د اولیاء محبت ته نه مسوکتن د اولیاء د محبت نه مسوکتن تو بابا سي کای و بدعت وې دا د پیغمبر محبت ته د عشق رسول له دې مسوکتن تو بابا سي په شیطان په غنداش اوس به برابر کم نال شیطان وې قال و ابلیس ورب زمان بیماغوی تنی پتاب داغا چه زمان جواندی پریشان کن لو دیینن لو خامقا خیستا کن با دید پر پا دنیا که اشرکیات بیدات آمال ولو غیان نمجمعین خامقا گمرا کن با دی طول مگر بنگیان سا دینا خاشی با من با چی شیطانو ما پک استثناء کردن لیکن مدودی سا پک استثناء گوی نا نا هر پیغمبر استثناء سکردی صحابین بگراو سیدی چه پیغمبران مخلصین نشی صاحب اکرام مخلصین نشی اخیر مخلص با دینو دی با مخلصی الا مگر بچکیگی با زمانا بندگان ستا دینار مخلصین خاشوی چوڑشوی پیغمبران دیو اجر تیارا پیغمبران معصوم دیخانا دادا قائدو مسئل را چه چا پیغمبر تا گناهگار در سرد ایمان نو تا قال عادت راتون وی اللہ تعالی رب ما بندگا او دا خبر ٹھیک دا چه زما بندگان چه تنش گمرا کونه این عبادی یکی زما بندگان نشته تالپای بانس زور و غلبا الا مگر ستا زور و غلبا پا آغا چا چه تابیش ستا دا سرکشونه چه زما کتاب پریدی ستا وصف پر رسی و این جهنم یکی جهنم خامخا و عدد تا سر طول سر جهنم تا بزایی لا سبتو ابو آمین دا دیو تبقی دی دفار دا هلیو تبقی دینا ایسا دا مقرر و تبقی دی دا طولنا اولا تبقی برانای چرا ادا گنانگار موحیدینو دا دویم تبقی که یهودیان دی درم که نصارا دی سنورم که سابین دی پینزم که مجوس دی شپاگوه که مشرکان دی وما که منافقان دی این المنافقین فی درک الاسفل من النار دا دا طولنا لان ترجه که دی سورة نساء 145 کی تیر شو لها سبات و ابوامین باپ ما دا تبقی دا دی جانم و تبقی یا و دروازی داری و تبقی جو دروازا فاقی سابه دی دی کولی بامین دا پارداری و دروازی دا پارداری و تبقی دینا جز و مقصوم ایسا دا مقارن این المن اوز بشارت این المن متقی اقر موحیر متفید سنت و جنتون او چینو که بایی او بایل شدن نشدی تا پا سلامونو تر آمینین باش و نظرن ما پی زورن علیر بکو آغا چه دی پسنو که من غیلن تسا حسد نا یا بطا ایخوان یکونون ایخوان شی با دی رونان علا سور متقابلین پا تقدون و نات یا بطا مخام و گم پلگی نبرا تیگ دی تا پا جانت که نظرن ستروالی انا با دی دینی و تون کی خبر که زما بندگان تا ویلے خبر کا زما بندگان انی رجیم انا الغفور رحیم زبا خون کے مربانیم ترغیب توفیتا او دا اللہ بندگانو گناو نمو کڑی دی دا قرآن تا نو نے دورو مدا شرک کڑی بدا تکڑی راشی دا اللہ بندگانو قرآن تکینے تو وہ واسی نو اللہ غفور رحیم ارتبہ تمام کی دا مرک فتر لگی نن بری سبام رئی توبہ ہوا تھا انن چا اللہ مانگ دا پانوش پیتکا لیا دیرش کار سلویخ کارا غفلت کرستا دا کتابنا اما ستا کتاب نیز دکر اللہ من تمافیو که اللہ باتار تماف کی وان عذابی اخبر کد ما با دیگا چا دا دما عذاب درد ناک دا که توبہ دو بازی امر شو نو بیاور دا اللہ سخ عذاب دے تانا متبوت کچ تا لماش پیتکا لمر برکرو ق گتو اج د مولا گمرا کړو تان ته نخلاسیږي ولا ته دروازه ته درو خره کتو اج د خو امي پر نخلاسیږي شپې ته کال کې قران نه زکو ولې نه زکو نو اوس د الله وي زمو بندگان خبر کا چې راشي توبه وا د قران ته کینه کړه ټیک کی غریب یا زمو عذاب ډیر زیات سخت دی مخ کوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني كبركم وتبشرون قالوا بشرنا بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطركم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين فلما جاء الرسل المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يفترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاصل باهلك بالقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وانظر حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعلك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه المشركين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مبين ان في ذلك لايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه اتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمن واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. جزاك الله. مقصد سورة الهجر بیان د حالاتو او د انجام د منکرینو. مخکې صورت کې دوه فرقې بیان شوې، منقادین او غیر منقادین. نو په دې صورت کې د هغه دواړو انجام بیانو. صورت په درې حصو کې تقسیم دی، پنځلس ساعتونه په یک ترغیب القرآن او زواجر منکرون ته، تخویفات منکرون ته، بشارات منکو ته. بیا لس ساعتونه آیت نمبر پچیس پورې د آیت نمبر سوله نه په دې کې دلال عقلی وو. بیا د آیت نمبر چبیس دریم باب وو، په دې کې حالات اقوام ملاقه بیانېدل، د انبیاو، د هغې د قومونو، د هغې د ملګرو. دې ځای کې اول د آدم بابا او د ابلیس د حلاقت د تبا، د آدم بابا د بچاو او د ابلیس آداغ د ملک والده د حلاقت بیان شو. و دې ده کې د ابراهیم علیه السلام د هغه چې وګوره هغه مسله بیان کړې ده، هغه له الله سوره درجه ورکړې ده. ونبی مان ضیف ابراهیم هغه خبر کړی د میلمانو د ابراهیم علیه السلام نه دخلو کله داخل شو د میلمانو په دبان ویوې سلامن السلام علیکم. او تا مخی کرن خان سلام اگا در تنه را رسته اما خی صورت او دونت تر دیر شو قال سلام وی فرمتو السلام علیکم ابراهیم سامی و علیکم السلام اولاد کور تسخی علال کن نو چیز خیر را دی دیکی او دا فلما را ایدیم لا تطلیم نکرم لا تنه وڑا را گنم ناشنایو گڑا و قال بیوی انا منكم وجلون واوجت منهم خيفة تمويلون من بدا دار عنه پڑا کیا را على پخلی وطوئی چه انا منكم وجلون فشاك من تاونو يريو تاجول پا بدخیال را غلی قالوا فرقوا لا تاجل مياري گا نانا پا بدخیال را غلی انا نبشر رفی غلام العليم منگا زیر رکھو تاتا فالب فویبانده قالوا ابراهيم السلام آتا زیر رکھو ماتا على انسر رده کله چې له ماته بوډا والے په مې ته بشیرون نو په څه دې را کوي ته بوډا یې ما زه بیا ځوان کېږم. قال وی فرق تو بشرنا کبیر حق زیر در کوم تا ته حکم د الله تعالی نو به کې ګټه د نامې دي کوم کو نه هغه پر دې په انو شي نه نامې دي کوي نه را قال ابراهيم صاحب داسو ہے ومن يقنط نن امید کی گید مہربان تھا رب پر مگر گمران امید نو اما خدا ما چھ سن چلوئی جوان کی گم بکم انو نا امید چا کڑا قال او ابراهيم صاحب فما خط بکم صد ہاتھ ساتھ اولی گل شو نورم سکار دے کتش دیر راغلی ہوئی نو قال وی دے ان ارسلنا من لگل شو کو مجرمان تا مگر آل دلوت اب بچ کی گئی ان لمن جون یقین مگر خامخا بچکو بدئی اجمن ٹول دا داب نہ علم راتو مگر خدا داغ قدر نہ اللہ دکڑ منگا دا ان چدا دا خامخا رفات گرو رفات آپ کے فلم ما جا اللہ لوت واقع لوت اسلام شروع کے فور تمہید دے فوش ترات ورچیا تر پر داش پگا تو نہ فلم ما جا لوت مرتلی مرتلون ہر کال چرال لوت والا ہوتا پیغمبر لے گلی شی بین فرشتے نو قالا وی لوت تم ان کو یقین تھا تو قوم ناشنا ہے وی دی نہ بل بل کر اگلی منتا تھا پاغمان چیدی دا قوم صفائی گیم شک کون کی واتے نہ کر اگلی منتا تھا بل حق حکم دا اللہ وی قیم مگو رشتیوں فاتر بیالی کا نبودا پل آل پتیشتا رشبی کی وطبیت بارم او رتو پر پتیشا تا دی پتی رتو دینا او رتو نگوری ستارنی وطن او دی پاگ وقتی تاتا حکم کولشی وطبیت بارم دا امیر کار بزای دی با دا خطری طرف تی کل جی خطرہ دا مخی نہیں دی مخ چاملہ کئی دی مخ روانی اجی کل وفت را دین دی برست روانی دی دا قوم او دا غا رکوالا دے گورے سوکیدار دے دے مخ کروانی دانی چاپیر پا پٹنا تھی او چاپیر پا پوچنا تھی دا غد بنگلی خواد جرد پا دری میلا کیوں سوکنی شرار دے او سپاہن پا پلار گولاری خلق بے مڑی او دے پا پٹنا تھی دا بس امیری ارے پا بکتر بن گاڑو کی گرش سوکی مرد کی شرطا کل چی امیران دا شانشی دا خپل دان افادت دا غوی صلاح دین یو بی کل چې امیران وای د خپل ځان په حفاظت لګیا شي ای قوم تبا شي ای فوج تبا کیږي دا چې امیران خطر ځان مخکې کوي نو بیا سپایان دغه ځان لا خطر مخکې نو چې امیران ځان پټي نو سپایان بیا لا هغه خلا بوزدل شي ایم ځان پټي ای وسه کارو کی د امیر کار ولې مدې مخ کروانی او چې کله وفات را دي نو بیا ورسره را دي خطر شان شي زموږ همت کې کله چې پاکستان هندستان جوړ شو پارٹیشن شو سرا دی چې دا غو علما چې کومو هغه ته مو کوي مو کوي پارٹیشن دی اندوان بسی او سه حکومت موږ به حکومت پکاو دا ټول ټول ملک د مسلمانانو ملکو انګریزان موږ نه هغه ته موږ ته فری دی ابیا موږ کوی چې اندوان روز موږ نه اندوان حکومت نشي کولای خو له دې وی چې دا کنه موږ لا اله الا الله پاکستان ورو نو لا اله الا الله چا ته خو ته چا ته نه لا اله الا الله معنی چا ته خیله سو خیله شي بوډا تر چې ما لا اله الا الله معنی ته موږ معنی را دي خو یو باندې او غره یو بېمانی غره واخه مولیانو ادا یو دغه جوړ کسي موږ لا اله الا الله دا جوړو خو بیا و چې سم جوړ شو بیا و ته دغه وی چې ګوره آزاد سی بته ودا ته وکي چې کم خلک دلته دي دوانه ابو مسلم ته دلته فرید بس تر اوسه یو ځای نو ته دلته ای کم چې پاکستان د ستاسو د طرف ته شي چې دې کوم اندوان دی هغه دې ته پاتې شي وینا او شو رو کوم شام ورو دي نو چې را روان جو مخ د مولیانو لیډرانو ته مخ راو تخته ده هغه ریبانه رستو نو شر پسند دا شروع کې بلار او سکان نو درو او تھړی ته نمړ کړه خدي ته بوتلې او ته د سکان په کورونو کې ډیر مسلمانان جنا کوي دا غو د پارٹی د وخت نه تختولې وي سړی ولا مرګ په زرګونو باندې قاضي غړي چې کوم اندوانې وي سکانې وي نو هغه چې لاغې نه سړی د مرګ خطر ته چا یو پر او تختولې بل یا ظلم چې څنګه ایو کده شه دای موکا چې کوم خلک ظلم کوي سره بد الله امداد کوم راشي اندوانو ظلم کو مسلمانانې ختم را د زانه بیزتی وکړي او دای مو ظلم کو سړی ولا ختم کړو او د خود بیزتی ولا وکړي دا ولې وشو کچره هغه ته پاس شوې کب چو یو دل یو سړی وای په هندستان کې د ګاندی او دغه پټي او دا ولاړ د جناسب نو دې یو هندوی د جناسب دی غار ته دغه واچو هر واچو چوتې دا څنګه څنګه لیدل خدا بل چپ شا دا ډیر خسړې دی وی د ټول څور پلیت خلکو اې دلته نبوتلی دستان دم د هندستان پاک کړل تا څور کراچی کې نه نه چې کوم غوغا ده یا پسند کې کوم غا خلق دی هغه دلته زمیږو د چې خپل ملک ولا بټی کو سړی چې خپل ملک نه وي نو بیا دې د بیروانی کوي کله خپل ملک ورته په دلته راوځي نه وي موږ له حق راکې موږ سمو وای دا پاکستان موږ جوړ کړ موږ به موږ له راکې دا غي په دغه لګیا دی جنگونه دي شر فساد دي وتبعت بارما ورفضي ورفضي رسو دینا وخت کی ونا ارسو د ګورستان یو تن مطلب دا دی چې رسو قتل دا ترحم نه خره اپ کافر به رحم نشتا وامذو اروان سے پاؤ کے تاتو کم کو رشی وقف ہے نہ الا تعال کا امر او کم کم ردی کار چه ان دابر حاول ہے چه کرن مونڈ ردی خلق کو مقتون پریکوزن کے پوقت سفا کے اس تفسیر شروع شو وجال المدینہ تیر تفسیرون رال خار والا خوشحال خوشحال مخلوقات بنا دی زما بچی دی کچری تا دا کار کوم کی ورشی کورو تا کرن کشاوت خامخا سڑول غوڑ پر کور دور شی کچا خد کڑی خبر خود دور شی کنی کڑی نو نکاو نو کی کم بختان داس کوئی لا عمرکا جملہ دعائیہ دا استا عمر کی برکاتی یا شاید استا عمر ور کو ان کے پوچھ اصول کے مند قسم شپ قسم نے بیان کڑو ہم ویل جو قران کی اکثر قسم نے فار شہادت را دی ہے فق مضمون بانے دا مضمون با مضمون و با طور شہادت پیش کی لا امر کا شاید است عمر کو بر کو ان کے یا است عمر کی برکت انم یقین اندے چو لفی ذکر خام خام مستعد کی یا بن حیران پریشان ہوں دونی ول دیلا چری وقت مرحت ہو کے نوگر تو منگ اچھا طرف دے لاندے طرف دے وام ترنا ورولیم پدا تر چی ورولیم پدی بانی کانی رٹی کو آ خدا وندے کہ ہنگامے سہارا کرد قوم لوت را دے رو دمرا آقا خدا چی لوت ارزام قوم لاندے باندے کا بہت سبا کے کانی پی ورول انا فی ذالک الآیات یقین پدی بیان کے خامخا دلالی دا اللہ دی والی قلل متوسمین دا فاردے پر تغسطن کو متوسم آقا ذہین انسان توائی چی دے دیو حالت قیاس ببل حالت بانی کولی شی یا زان دی قیاس کی دا دغا حلاق شو قومونو بانی چی دا ولی دی حلاق شو دی دا غی حلاقت ننی دا حلاقت اسباب تو وین عبرت والی وین آیا کنندہ کلے لبی سبیل مبین خان خواب پلا را بی شکر سبیل مقیم ہم ہمیشہ بھی چلن کی گئی ان فی ذلک الآیہ یقین پر بیان کے خام خواہ دلیل لے دا اللہ دی والی قل المؤمن فرض مؤمن بلا واقعا وین نا صاحب الیکت یقین جنگائے والا شوی برسام کو لذوالی بھی خام خواہ دالیمانو شوی برسام خبر اور نمان اللہ او تا توحید بیان کو نفان تقامنا منو بدلا میں اوتا دینا شعب علیہ السلام از اخبال کتاب و انہم ای قرن دا کلی لب امام بین اپا شارام کی دی امام بین شارام امام موتا مبی خلق روانی ادر مواقع و لقد قضاوات خواب الحجر مرسلین فدا اکترا تقدیب کرو اصحاب الحجر سمودیانو دا پیغمبر دیو پیغمبر تقدیم لازم دا ٹولو تا حالانکہ دیو پیغمبر تقدیم کرو دو صالح علیہ السلام واتنا واتنا ورکر مندی تا قبل دلائل لقبل وحدانیت او دا اداغی نئی راز کون کی او دا چی توگل بید قرون قرون آمین امن والا فاقضتم اس صحتو نونی والدلہ چغیب وحد سباک جبریل بچغول علیہ السلام نو فائدہ ور نه کړی ته هغه چې دوی کوم کې کورونه بنگلې ایس فائدہ ور نه کړا اده پیدا کړی موږ سبحانات بکا واقعات بیان شو ته تبعه قومونو نو او دلیل عقلی او زر تغیب پی تبلیغ وعده دی پیدا کرم گا سواندات بکا آج اپا میں دی کہ لا بالحق مگر جا حق کار شید خدای سپات خدای لے بیان شید مخلوق اجد مخلوق لے یقینا قیامت خام خارات دون کے فصف الجمیل نو ساب فصف مخوارو مخڑو الخ مخڑو الخصد دائی چرا دا منکر کے منکرین سر جوڑ نہ پیدا کے عورت پی کے چی جوڑ دا سا پیدا کرا سا خا جمیل نہ دے اچ رات پیوم کے وہ سر جوڑ کے دا غلط کا دا منافقت تھے رد فکو او مختواڑو ان رب کا یہ کہ رب سان والخلاق والخلاق العلیم دا اللہ پیدا کون کے ڈیر لوی پیدا کون کون گئے پویا دا ودوی چتے تے مخواڑے نو تو باج ما سر کسان کم شنا اللہ بتا نی مل گری پیدا کی خ خالق ولقد اتیناک استرغیب القران او دا تا در کریم تا تا سبع من المثانية وہ آیاتنا مقرر مقرر سبع من المثانية مثانية جب بیا بیا راضی یادا جب قرآن کی دک آیاتو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کناو دا بیا بیا راضی یادی مضمون بیا بیا راضی یادا وہ آیاتنا دی چھو روزانے سنے پا موسکی وی دو دیر زلکا مزکم درو دی یو یوستان وی ولقد آتینا کا اگر یقینا در گری منگتا تھا وہ آیاتنا من المثانی مقرر مقرر سے بیا بے لکھے گی والقرآن العظیم یعنی قرآن لوی سورہ فاتحہ ہی تھے لوی قرآن ہوئی ولی وہ تو لوی قرآن ہوئی دیکھ رہے تو قرآن تو ٹھول اسبانی کتابوں نے خلاصا رہا لا تا اس آداب مبلغ تھا چا اللہ را دور لوی کتاب در کرے فاتحہ در کرے از نچر چا مال تو فسخی ولا تا مدن نینے کلام مطانا بھی اموک دو استر کی خپلی آغا تا چپای دور کم فاقیبانی دلو تا دینا تا چا مال دولر تا چا موٹر تا نگوری انا چا بنگلی تا پوزن فسخی کے حدیث کرا دی لیتا مننا ملم اتغنا بالقرآن زمانا نے نبی اسلام مجد بے شفارت نکوم سوک چی غنی نشی پا قرآن باند خلق دو معلوم دنا چی تا اوزم دو خلق مال تا گوری مولیک سیبا سپیرا نو پیغمبر اسلام وی زمان رضا ہے ولی فسخیر چا مال تا تاری چی اللہ سدر کری دی پیشان غل چر تا دی اٹی دی تا تا موٹر نی تا تا با پیسی نی خود تا تا قرآن دے ظالما و لا تا مدن نائن ہے کا موگد آنکا خدا در کری پیتی و اخلا خدا اونا چی تا پا بیمانا ہے دا خلق پا دوم راوار لگ موٹر ایغ لگ گرد پکے سورا بدا خبر آنا لا تمدن عینک موږ د سترګو په لی اعلان ماغته متانه بي چې فائدہ ورکړم پای باندې ټالو ته دینا مغمجر کې بده چې قرآن ته کې دي واحفظ جنا کل المؤمن او کته ک نظر خپل منون کول څو چې قرآن ته کې نه اس د تراجو کا لکه چرګ چې په بچو وزر جوخت کې شان د تراجو کې د کرن څو چې قرآن ته رالم د تراجو ته غریب دې کار څو دې خوشي وقل اني انا نذر مبين او يكن ذي مرض يربكم كركم بخارا عذاب برا لك بديباني لك تبرا لي قلو فون تختم كون كماني تختم كون كي يا فغوار تختم كرو دو او خسرا يور دو بو وار دا غيو دا مراتنا مراتن سبوديان دي وكلام بدغ دو دي يا دي مقتسمين مرار غلاري تختم كرو دي چشپاگ لارے مکیتا دو دو کتان بے کنولو دا حج رو دکی دیر رو دکی دیر رو سو شروع کی گا جادار دی دو دو کتان بے کنو سار در مخاما چی کتان را دی توائب لچکم خالق را تا ای دو دو کتان نازو چر دا یوی دو دا خاج لازی خواد دیو سڑے دی گورے اگر شاعر دی تا خبرو نمی درو بای دو با ببلا رکی نازو دی امن لارکی چر دا یوی دو حج دا عمری لدو خالتا دائی خوب رہے ہیں حالتا دیر لوئی کاذب سڑے ناستے دائی نوم دے اگر تو خدا کام چاہی برال نوئی با بیا تحقیق کوچ دا کاذب سوک دے چوئی گورو چاہی برال نبی اسلام خبر بیوار رہے باور سر ایو پیمان راڑوا دا ہوئی درو جن نے داشن خبر بیوار چاہی او تو زنگ بارا کی پروپیگرانڈی کئی کنا وی دائی دا نمانی آگا نمانی چاہی زمان خبر ہوا اور گیاشی وی بیمان خدا کری تا چاہی دی خلاف لگیا دی نو یا خدا گا تو دا گا کچر مراد مختصمین مراد اگا واری چی تقسیم کرو انو بیا به کلام په دې ودرېږي یا مبتسمین مراد قسمونه چې خړلو چې لن بیتنه و اهله ثم لنقولن لرسل هذه بصره سوره نه بلکې چا د صالح اسلام په خلاف کې دغه کړو چې قسمونه به وخرو او راځي قسمونه پر بیا بیا ورته وارسو چې ما شاید نه مالک اهلی موږ دغه د علاقه ذاته خو نه درشي یا تیغم نو بیا به دا الذين ذان لك كلام شي اگر مقتسمين مراد مكي ولا شي نو بیا ودا دای صفات شيخه تقسیم دا ذکرو الذين اکثان دي چې ګور دو قران ټوټي ټوټي او دې ټوټي ټوټي کړه دا عیسا په کې مشرک دا پلان کې مشرک او دا آیات په کې یهودی دې ادا د بوجال دې ادا د اوتبار دې ادا شیبار دې ادا ولید دې ادا کاوی نشرب دې عدد جنت دا ټول د دې دي جنت دا ټول د دې دي اجه تور دغه دې جانب دا دغه د مانوال سر دي امام سید محمود الوسی رحمت الله علیه صاحب در علمانی والا اغوی وای د مسلمانانو نجیب چاله وای او ان کان حلون فهو لنا وان کان مر فهو لبنی اسرائیل وای که خو غایت را یودا زموږ د فرض او که سخت وي دا بني اسرائيل لري نو الذين اكتان دي جاو القران چې ګور ته قران ټوټي ټوټي چا بګه تایت پلان کړل دا پلان کړل دا ډینګل یادا چې څه باندې سن باندې فور افریقا په شاید درستا خامغه ته پوز وکوم دینه ته ټول نه دا ته چې دای کوم کې فاستا چرګل له ته پوز کړي ترغیب بیان تا فاسدا نو صاحب بیان کاو بی ما تو مر پاچا تو کم کولشی سنگ اللہ و انشان مشرک تا مشرک وایا وایت تا موید وایا منافق تا منافق وایا تور تا تور وایا سمین تا سمین وایا ابرک تا برک وایا صفا خبرک وایا تور تور سور سور غون غون وایا صفا خبرک وایا فاسدا صاحب بیان کاو بی ما پاچا تو کم کولشی واردن مشرکین مخوڑ مشرکان چه مشرک نمانی پای کارتو کن التسلی اینا کفینا کن مستدین یکن من با کافی شوستا ترم نٹوک کون کتا ٹوک کون کیا کتانی چه گردی سردار لان مزدگار بر مترج پو بشی ولقد نالم و نکر دی کسا درکا فدکتر پویو منگای کنانتا چه تنگیگی سی نستا پاگش دی وائی رد تنگیگی نو سو که فتا بیا به هم در بکن نو فاکی بیا اون دا اللہ چه اللہ پاک دو نیجز نا نازول نا او دارنگی نایبان نا به هم در بکن پتی پتونو دو خدای توب در خود بان لگیا لا اله الا اللہ سب بیا به هم در بکن لا اله الا اللہ لی لا اله سب بیا الا اللہ به هم در بکن فاکم من ساجدین او شتا دو تابدارو نا وعبد عبارت کو درفتا تردیچ راشتا تا مرگ تر مرگ پر پاکی بیانه دا اللہ تر مرگ برد دا شرک دا عبادت هر یک قسم تر مرگ دا مرگ تا یقین وی امام غزالوی دو شیانو یو دیر یقینو چا مرگ دے آخر کو شکیو کردو او یو دیر شکیو چا جوان دے چی فتر لگی اس مرم درنگ لمرم جوان مرم بودا مرم آگه دیر یقینی کرده اقیل سور احتمال دے دا دو دو سو کال دا دریو دریو سو کال منصوبی والا جوڑی اگه شکیلا او کم چی اقیدی ده اقید پارا ایل پا یورا دو مثلا نیشتن چه قرآن لور کی اچه اخیر که پای بان اخلاص شی مقصد ده صورتو بیان ده احوالو او ده انجام ده مجرمانو صورت دره ایسیو اولی ده فینزل ده ساتونا بل پچیز بورا بل تر اخیر بورو اولی ایسا که ترین قرآن تاو آدم انکرین ردونو دواجیرو آدم من کو بشارتو دوی مئی تاکی دلال اقلیو در ایمان که بیا بیان دا حالاتو مولا کوا پوری گئی امید